לעשות לכולם, קורות לכולם להסתכל עלינו. אוקיי. וואי, איזה יופי זה היה, ראינו מצלמות את כולם, זה היה דגול, מה זה? זה פשוט מדהים. Thank you.